ग्राम की बटिया दे सकते हैं कि ये ब्रह्म है, इसकी पूजा करो, और किसी को कह सकते हैं कि समूचा राष्ट्र ही ब्रह्म है, भारतवर्ष ब्रह्म है, इसकी पूजा करो, किसी को कह सकते हैं समूचा विश्व ब्रह्म है, किसी को कह सकते हैं हिरण्यगर्भ ब्रह्म है, किसी को कह सकते हैं ईश्वर ब्रह्म है ना, क्योंकि किसी को कह सकते हैं मैं ब्रह्म है और किसी को कह सकते हैं तू ब्रह्म है, क्योंकि जिसने मैं तू सालक ग्राम बटिया और विराट है ना, इनका मूल तत्व जो एक परमात्मा है, माने अब इसमें देखो खंडन की जड़ ही कट गई है ना, वो किसी को कर्म अन्वय व्यतिरेक से जो लोक हितकारी कर्म है, माने जिसके किए करने से लोक हित होता है उस कर्म का वो विधान कर सकते हैं, और जिसके करने से लोक हित में बाधा पड़ती है उसका निषेध कर सकते हैं, है? परंतु स्वातंत्र होगा। यह ज्ञानी लोग जो होते हैं वो अपनी मूढ़ता में, अपनी मूढ़ता से दबे हुए, अपने मूढ़ता से दबे हुए दूसरों को दबाते हैं, और अज्ञानी अपनी मूढ़ता से मुक्त होकर, ज्ञानी जो है वो अपनी मूढ़ता से मुक्त होकर के न वो स्वयं किसी के नीचे दबा हुआ है और न तो दूसरे को दबाता है। तो ये स्वातंत्र जो है, स्वातंत्र्यम परमम सुखम, स्वातंत्र्यम, स्वातंत्र्यम परमम सुखम, तो जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद, विलक्षण आनंद आता है। तो सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है ना। अब आपको देखो थोड़ी सी बात इसके संबंध में और सुना, हे भगवान, यदि सत्ता से चेतन जुदा हो तो उसकी क्या गति होगी आपको बताओ। हाँ, वो मरने वाला होगा, क्योंकि सत उसको कहते हैं जो न मरे। यदि सत से जुदा होकर चेतन रहेगा तो वो क्षणिक हो जाएगा। सत उसको कहते हैं जो काल से मरे नहीं, काल से बाधित ना हो, उसको सत कहते हैं। तो यदि सत से चेतन जुदा होगा तो मर जाएगा, क्षणिक हो जाएगा, और चित से सत यदि जुदा होगा तो क्या अनर्थ होगा, है? जड़ हो जाएगा। चित से अलग होने पर सत जड़ हो जाएगा, और सत से अलग होने पर चित क्षणिक हो जाएगा। तो नारे वो सत्ता ही क्या हुई। अच्छा अब देखो, तो यदि सत्ता चित से जुदा हुई तो जड़ हो जाएगी, इतना ही नहीं और क्या अनर्थ होगा, उसको बिना चेतन के आत्मलाभ ही नहीं होगा, सत्ता स्फूर्ति नहीं होगी, मालूम नहीं पड़ेगी, तो उसका मालूम पड़ना पराधीन हो जाएगा। तो सत्ता क्या हुई जो चेतन के पराधीन हुई, सत्ता माने ये जो राजकीय सत्ता आजकल बोलते हैं ना, ये आजकल सत्ता मुरारजी के हाथ में है कि इंदिरा गांधी के हाथ में है, इसका नाम सत्ता नहीं है, बोला सत्ता माने जिससे अस्ति प्रत्यय कभी दूर न हो, अस्ति अस्ति है, जिससे है कभी अलग न हो, उसका नाम सत है, अस्ति इति सत। तो अस्ति अस्ति अस्ति, ये जो काल में अस्ति अस्ति प्रत्यय होता है सो नहीं है, इस अस्ति प्रत्यय का प्रकाशक जो अस्ति है उसको सत बोलते हैं, वो चेतन से अभिन्न है। अब देखो और क्या अनर्थ होगा, चेतन से अलग होते ही एक तो सत पराधीन हो जाएगा, सत चित देखे तब सत मालूम पड़े और न देखे तो न मालूम पड़े, है ना, पराधीन हो जाएगा, बदलने वाला हो जाएगा, और वो काल से अपरिच्छिन्न रहेगा नहीं, और स्थान में हो जाएगा, थोड़ी दूर में भीतर की ओर चित है और बाहर की ओर सत है, भीतर की ओर चेतन है और बाहर की ओर सत्ता है, है? और काल में सत्ता परिणामिनी हो रही है और चित उसको देख रहा है, और सत्ता अनेक रूप हो जाएगी, सत्ता मर जाएगी अगर चेतन से अलग अपने को स्थापित करेगी, और यदि चेतन सत से अलग अपने को स्थापित करे तो क्या होगा, है, वो विनाशी हो जाएगा। जब सत नहीं है चेतन तो काल परिच्छिन्न है। अच्छा देखो, दोनों दो होए और एक होए तो क्या होगा? ये आप है ना, कभी एकांत में बैठ के इसका चिंतन करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा, सत से चेतन पैदा हुआ ऐसा माने हैं, तो चित भी मरने वाला हो जाएगा और सत भी मरने वाला हो जाएगा। मन जड़ मात्र से चेतन की उत्पत्ति माने तो जिसका पेट फट के चेतन पैदा हुआ वो भी मर जाएगा, कारण सत है, और जो बच्चे के रूप में काल में पैदा हुआ वो चेतन भी मर जाएगा। और चेतन से सत की उत्पत्ति माने तो क्या होगा? चेतन को परिणामी मानना पड़ेगा, और सत जो उत्पन्न हुआ वो पहले नहीं था ये मानना पड़ेगा। अगर सत की उत्पत्ति होगी तो अपनी उत्पत्ति से पूर्व सत था कि नहीं था है? अच्छा, तो यदि सत उत्पन्न हुआ तो उत्पत्ति से पूर्व नहीं था, वो मारा गया, त्रिकाला अपाधित नहीं रहा, मर जाएगा। और यदि चित उत्पन्न हुआ तो अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं था ना, तो उसकी उत्पत्ति की किसने? अच्छा, तो सत और चित दोनों उत्पन्न नहीं होते, सत और चित दोनों मरते नहीं, और सत और चित दोनों अलग अलग नहीं रहते। बोला, सत और चित दोनों अलग अलग नहीं रहते। तो चित के साथ अबाधितत्व विशेषण लगाना जरूरी है। यह अबाधित प्रकाश मानता, अबाधितत्व माने सत स्वरूप चेतन, और सत के साथ स्वयं प्रकाशता रूप विशेषण लगाना जरूरी है। बोला, स्वयं प्रकाश सत और अबाधित प्रकाशमान, इसका नाम होता है प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म। तो अबाधित और बाधित को जब हम एक समझने लगते हैं, पैदा होने वाले और मरने वाले देहादि के साथ जब हम अपने अबाधित सत स्वरूप चेतन को जोड़ देते हैं तो एक अध्यास, और मरने वाले को जब न मरने वाले के साथ जोड़ देते हैं तो दूसरा अध्यास, ये इतरे तरह विवेक, तो ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास। इसमें भी ज्ञानाध्यास, संसर्गाध्यास, अर्थाध्यास, लेकिन विद्वान लोग कहते हैं कि न अर्थाध्यास है न संसर्गाध्यास है, केवल ज्ञानाध्यास ही है। ये केवल बुद्धि की ही गड़बड़ी है जिससे हम लोग है ना जन्म मृत्यु की कल्पना करके, दूर और निकट की कल्पना करके है ना, अतीत और भविष्य की कल्पना करके जो हम राग द्वेष करते हैं, सुखी दुखी होते हैं, कर्म के पराधीन होते हैं, ये सारा का सारा केवल भ्रम से ऐसा ज्ञात होता है। ये बुद्धि का भ्रम मिटाना जरूरी है, और ये यदि बचपन में ही मिट जाए ना तो सारा जीवन ऐसी स्वच्छंदता से बीतेगा हो नारायण, और कोई दुख नहीं होगा। अच्छा, अब ये प्रसंग आपको फिर सुना चष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृति मात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम् परम् सर्व कल्याणात् अतिक अतिकल्याण रूपतात् सर्व कल्याण संश्रयात् स्मर्त्रेणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् वरुः। ध्यासनाम स्मृति परत्र पूर्वदृष्टाव ध्यासनाम स्मृति परत्र पूर्वदृष्टावभास तं कीचित् अन्यत्र अन्यभ्रमाध्यास इति वदन्ति इतितु यत्र जगध्यासः तद्विरूपाग्रह निबंधनो भ्रम इति अन्ये तु यत्र जगध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम् आचक्षते इति सर्वथापितु अन्यस्य अन्यधर्मावभासताम् न व्यभिचरति ध्यास में तीन बात का ध्यान रखने का है। एक तो जहां जो चीज नहीं है वहां वो मालूम पड़े तो अध्यास, और जब जो चीज नहीं है तब वो मालूम पड़े तो अध्यास, और जो चीज जो नहीं है वो मालूम पड़े तो अभ्यास। देश काल वस्तु, अब देखो जिसमें देश नहीं है, जिसमें काल नहीं है, जिसमें वस्तु नहीं है, जो भूत भविष्य वर्तमान के भेदात्मक काल के अत्यंता भाव का अधिष्ठान है, जो वही अंतः अंतराल रूप भेद से युक्त पूर्व पश्चिम आदि भेद से युक्त देश की अत्यंता भाव का अधिष्ठान है, उसमें देश भास रहा है, और जो काल के अत्यंता भाव का अधिष्ठान है उसमें काल भास रहा है, और जो द्रव्य की अत्यंता भाव का अधिष्ठान है उसमें द्रव्य भास रहा है। माने जिसमें जो नहीं है उसी में वो भास रहा है, ऐसे देखो निष्प्रपंच में प्रपंच भास रहा है, अविनाशी में विनाशी भास रहा है, चेतन में जड़ भास रहा है, अद्वितीय में द्वितीय भास रहा है, आत्मा में अनात्मा भास रहा है। न कोई मध्यासो नाम हो तो जब तक इसके अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा तब तक इसके बाधितत्व का निश्चय नहीं होगा। अब अधिष्ठान का ज्ञान कैसे होए? बोले हम इसके देश काल वस्तु के सर्व भेद, देश काल वस्तु के अवांतर भेद और परस्पर भेद है? और इनके द्विजातीय भेदत्व की हमसे जुदा है, इनके स्वजातीय भेदत्व की हमारे कार्य हैं है? या नारायण हमारे ही अनेक रूप हैं, ऐसे स्वगत भेद, ये भेद मात्र का बाध कैसे होगा? तो भेद मात्र का प्रकाशक मैं, बोले ठीक है मैं सो तो ठीक, आप प्रकाशक हैं बहुत बढ़िया, परंतु इनकी प्रकाश मानता जो है, इनकी पृथक प्रकाश मानता वो बाधित है, ये कैसे मालूम? कि जब आपको आप अपने को अद्वितीय ब्रह्म जानेंगे तब प्रकाश रूप होने से भी ये मिथ्या है और अध्यस्त रूप होने से भी मिथ्या है, जड़ होने से भी मिथ्या है, विकारी होने से भी मिथ्या है, विनाशी होने से भी मिथ्या है, परिच्छिन्न होने से भी मिथ्या है, तो तब तो इनके मिथ्यात्व का निश्चय आपको हो जाएगा। परंतु यदि आप अपनी स्वयं प्रकाशता को अबाधित अधिष्ठान के रूप में नहीं जानेंगे तो इनके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होगा। क्या था तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा इस अभ्यास की निवृत्ति के लिए देश काल वस्तु के भेद को, तृत्व को, विजातीयत्व को, सजातीयत्व को, है ना, सांख्य दृष्टि से आप योग दृष्टि से दृष्टा हो जाएंगे लेकिन दृश्य के विजातीयत्व का बाध नहीं होगा, बोला आप सांख्य दृष्टि से दृष्टा हो जाएंगे लेकिन दूसरे चेतन के सजातीयत्व का बाध नहीं होगा। अकल लगा के देखो, इसको समझो। आप निरोध वृत्ति के दृष्टा के रूप में अवस्थित हो जाएंगे परंतु निरुद्ध जो वृत्ति है, वृत्ति का जो निरुद्ध रूप है और बाद में विक्षिप्त रूप है, उसके विजातीयत्व का बाध नहीं होगा। और नारायण दूसरी निरुद्ध वृत्ति का जो साक्षी है ना, या दूसरी विक्षिप्त वृत्ति का जो साक्षी है, उस सजातीय द्वितीय चेतन का बाध नहीं होगा। और मैं ही ईश्वर रूप से संपूर्ण जगत बन रहा हूं कि स्वगत भेद का भी बाध नहीं होगा। तो अपने से अलग कोई जड़ है, ये विजातीय है। अपने से अलग कोई जीवेश्वर रूप चेतन है, ये सजातीय है। और ये अपने आत्मा का ही परिणाम सर्व है, ये स्वगत भेद है। तो इन तीनों का बाध कब होगा? तो यही अबाधित स्वप्रकाशता जो है, जिसके मिथ्यात्व का किसी प्रकार भी निश्चय न हो सके, ऐसी जो स्वरूप भूत स्वयं प्रकाशता है, इसका बोध होने से, बोले इसका बोध कैसे होगा? तो बोध जो है ये बोध का विषय नहीं होता है, स्वयं बोध है। तो तब अबोध का निराकरण ही, अबोध को नष्ट कर दे नहीं, है ना। तो अबोध कैसे नष्ट हो? बोले यही ब्रह्म जिज्ञासा जो है, ब्रह्म विचार जन्य जो वृत्ति है ना, ब्रह्म विचार जो जन्य जो वृत्ति है, वही इस अध्यास को, इस ब्रह्म को मिटाने वाली है। इसलिए आओ ब्रह्म विचार करें। अब ये बात एक ढंग की हो गई। अब नारायण एक थोड़ी छोटी बात आप लोगों को सुनाने का, उनसे अज्ञान दूर होता है। तो वस्तु तत्व का जो साक्षात्कार है ना, वही तो ज्ञान है और वो ज्ञान स्वरूप है। यदि जड़ वस्तु का साक्षात्कार हो गए तो वो ज्ञान से उसका साक्षात्कार होगा, लेकिन ज्ञान स्वरूप वस्तु का साक्षात्कार हो गए तो स्वयं साक्षात्कार होगा। उसमें ज्ञान स्वरूप का साक्षात्कार, ज्ञान स्वरूप साक्षात्कार कहा साक्षात्कार, तो ये क्या है कि ये तो ऐसे ही है जैसे ब्राह्मण का शरीर। ब्राह्मण का शरीर क्या, इस वाक्य का अर्थ बताओ। ब्राह्मण अलग और शरीर अलग, शरीर और ब्राह्मण दोनों शब्द का अर्थ एक ही है। ये भेद जो है ये केवल विकल्प मात्र है ना। पुरुष की चेतनता, जो चेतन है सो पुरुष है, जो पुरुष है सो चेतन है, इसमें कहां पर भक्ति का क्या अर्थ है? वो संबंध ही मिथ्या है ना, इसमें संबंध की कल्पना ही मिथ्या है। तो स्वरूप का साक्षात्कार नहीं, स्वरूप स्वयं साक्षात्कार स्वरूप। तो इस प्रसंग में थोड़ी साधना का विवेक हम आपको बताते हैं, सुनाते हैं, ऐसे समझो। आपको विचित्र लगेगा, आजकल तो मशीन भी गणित करते हैं ना, तो यदि हम धर्म उपासना और जो साधन जो है इनके ठीक ठीक साधन को लिख के मशीन में डाल दें तो इनका जो फल शास्त्र में बताया हुआ है वो जैसे संख्याओं का जोड़ निकल जाता है ना, वो ऐसे गणित की रीति से सिद्ध हो जाएगा। तो एक बात और प्रश्न, तो ये क्यों सुनाते हैं? आपके ध्यान में आ जाएगी कि अध्यास के प्रसंग में इसको सुनाना जरूरी है। नैसर्गिको यम अध्यास, ये अध्यास नैसर्गिक है। अब शास्त्र ने कहा कि अग्नि जो है ये ब्रह्म है, ब्रह्माग्नि ब्रह्मणा हो तो ब्रह्म ही होते निगंतव्य, अग्नि ब्रह्म है, उसमें हवन करो यज्ञ करो तो तुम्हें स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति होगी। तो ये अग्नि में जो ब्रह्म रूपता है ये अध्यास है कि नहीं है? और अध्यास है तो मिथ्या है। अच्छा, नाम ब्रह्म तो उपास, नाम ब्रह्म है ऐसी उपासना करो, ये नाम में ब्रह्म बुद्धि जो है ये अध्यास है कि नहीं है? हम अध्यास शब्द का जो विस्तार है ना वो आपको समझाना चाहते हैं। बोलो, मनो ब्रह्म इत्युपास, मन ब्रह्म है ये उपासना करो, तो ये मन ब्रह्म है ये अभ्यास है कि नहीं है? अच्छा भाई, तो नारायण गंडकी शिला ब्रह्म इत्युपास, गंडकी नदी की जो शिला है सालग्राम है वो ब्रह्म है ऐसी उपासना करो। ये सब उपनिषद में है, बोला मैंने जितने वाक्य आपको लिए, और अग्नि नैसुक अग्नि दे पुरोहितम, अग्नि नैसुक थाराए, आप पूरे ही पाठ करते हैं अग्नि नैसुक द्वारा। तो रोज पाठ करते हैं वायु तुम्हें व ब्रह्मा से, ये वायु में ब्रह्मत्व का अभ्यास है कि नहीं है? और अध्यास है तो फिर क्यों आप इस अध्यास को दृढ़ करते हैं? ये पूर्व पक्ष तो आपके ध्यान में आ गया ना पूरा, अब इसका उत्तर पक्ष। इसका उत्तर पक्ष ये है कि सालग्राम शिला ब्रह्म है ये नैसर्गिक अध्यास नहीं है, माने स्वभाव से ये भाव किसी को नहीं होता कि सालग्राम ब्रह्म है। अच्छा, स्वभाव से ये अभ्यास नहीं होता कि नाम ब्रह्म है, स्वभाव से ये अभ्यास नहीं होता कि मन ब्रह्म है, स्वभाव से ये अभ्यास नहीं होता कि पति ब्रह्म है, पति परमेश्वर है, स्वभाव से अभ्यास नहीं होता। गुरु ब्रह्म है, ये भी स्वभाव से अभ्यास नहीं होता। ये तो शास्त्रोक्त विधि से जन्म अभ्यास है। एक अभ्यास होता है स्वाभाविक और एक अभ्यास होता है शास्त्रोक्त विधि जन्य, शास्त्रीय विधि जन्य अभ्यास है। ये तो हुक्म दिया हुआ है, अनुशासन है, शासन है कि ये बुद्धि करनी चाहिए, तो नैसर्गिकत्व तो इसमें है ही नहीं। अच्छा, अब क्या करें फिर? पर इसमें अध्यासत्व है कि नहीं है? तो आपको ये भेद करके सुना देते हैं, क्योंकि आप लोग सुनते हैं ना कि हम धर्म की बात भी करते हैं, उपासना की भी करते हैं, योग की भी करते हैं और ब्रह्म की भी करते हैं। तो अभ्यास अध्यास में क्या फर्क है, इस पर विचार करो। तो अभ्यास दो प्रकार का होता है, एक बाधक अभ्यास और एक साधक अभ्यास। बोलो। तो नैसर्गिक अभ्यास निवृत्ति उपयोगी जो अभ्यास होता है वो शास्त्रोक्त विधि दृष्ट होता है। आज ये बात जो है वो आपको सुना देते हैं, क्योंकि आपके ध्यान में ये रहे। तो वस्तु का निरूपण एक वस्तु है, माने जहां तत्व का निरूपण है, तत्व का स्वरूप क्या है, ये निरूपण करने के लिए तो सत्यं ज्ञान मनंतम ब्रह्मो नहि द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात् तत्त्वमसि। ये सब जो अवान्तर वाक्य और महावाक्य हैं, एक पदार्थ निरूपक वाक्य सत्यं ज्ञान मनंतम ब्रह्म और एक पदार्थ निरूपक वाक्य नहि द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोको विद्यते, और उभय पदार्थिक के निरूपक तो महावाक्यार्थ ज्ञान की योग्यता अंतःकरण में उत्पन्न करने के लिए शास्त्रोक्त रीति से जो अनुष्ठेय कर्म, अनुष्ठेय भावना, अनुष्ठेय अभ्यास अनुष्ठान करने के लिए जो बताए जाते हैं, वो अध्यास की निवृत्ति में अध्यास पूर्वक अध्यास निवृत्ति उपयोगी, अध्यास पूर्वक हैं परंतु अध्यास निवृत्ति में उपयोगी हैं। ऐसा अध्यास जो है वो शास्त्र दृष्टि से किया जाता है। तो आपको थोड़ा और इसका विवरण बता दो, सुना देता हूँ नारायण, क्योंकि जो लोग नारायण शास्त्रोक्त रीति से वेदांत का स्वाध्याय नहीं करते हैं, स्वयं जो पोथी पढ़ के वेदांत समझ लेते हैं, है ना, तो उनकी उनके ध्यान में ये बात नहीं आती है। पहले तो ये यही बात ध्यान में नहीं आवेगी दूसरी बात इसमें क्या है कि देखो शास्त्र में विधि है कि धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, ये कर्तृत्व प्रधान है और कर्म विक्षेप रूप है और विक्षिप्त फल का हेतु है। अब देखो आपको गणित बताता हूं, विधि जितनी होती है वो कर्ता के लिए होती है, तो मुख्य कर्ता जो है ना, हाथ से कर्म करने वाला, जो स्वाहा स्वाहा बोलने वाला, वाणी से बोलने वाला, वाणी भी तो एक श्रुवई है ना, इससे जो हम शब्दोच्चारण करते हैं वो भी आती है बोला, और वो आपके कर्णाग्नि में उसका हवन होता है बोला, कर्णाग्नि में हवन होता है, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निशु जो गति, गीता में इसका भी नाम हवन है, माने हम होम कर रहे हैं, हमारी जिह्वा श्रुवा है, भीतर बैठा हुआ करता जिह्वा रूप श्रुवा से शब्द रूपाहुति को आपके कर्ण में हवन कर रहा है, ये वाग यज्ञ हो रहा है, इसका नाम वाग यज्ञ हो रहा है। अब कर्तृत्व तो है तो कर्ता अपना जहां होता है वहां कर्म का विधान होता है, और चूंकि कर्म स्वयं अनेक रूप होता है, उसमें अग्नि चाहिए, उसमें साकल्य चाहिए, उसमें श्रुवा चाहिए, प्रोक्षणी चाहिए, प्रणीता चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, है ना, ऋत्विक चाहिए, यजमान चाहिए, ब्रह्मा चाहिए, होता चाहिए, तो अनेक उपकरणों से साध्य होता है ना कर्म, इसलिए कर्म का फल जब आपको मिलेगा तो उसमें एक चीज अप्सरा होके मिलेगी, एक चीज अमृत होके मिलेगा, एक चीज नंदन बन होके मिलेगी, है ना, जो उसमें आप फूल फल का उपयोग करेंगे ना, अरे वो तो नंदन वन बन जाएंगे, उसमें जो आपकी जजमान की जो पत्नी होगी वो महाराज वहां अनेक रूप से देवी हो जाएगी, यहाँ जो साकल्य आदि जो हैं वो अग्नि में डालने के बाद सार रूप हो करके सार सार अमृत हो जाएंगे। तो कर्म में अनेकता होती है और कर्ता के लिए वो शास्त्र से विहित होता है और श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, तो विधि और श्रद्धा और अनुष्ठान और कर्तृत्व इनको मिल करके जिस फल की उत्पत्ति होती है वो सुखप्रद फल भी अनेक रूपों का है, और अधर्मानुष्ठान से जो फल होता है वो दुखप्रद अनेक रूप होता है, इस लोक में भी होता है, और चूंकि देह से पृथक है मन, इसलिए देह के न होने पर भी होता है, ये बात शास्त्र की आपको सुना। अब देखो उपा इसमें मुख्य कर्तृत्व है, अब मनो ब्रह्म इत्युपास्व नाम ब्रह्म इत्युपास्व सालग्राम शिला ब्रह्म इत्युपास्व, इसमें भी उपासना की विधि है, परंतु ये इष्ट प्रधान है, बता इष्ट प्रधान होने के कारण इसमें अपना कर्तृत्व गौण हो जाता है, उपास्य देवता जो है वो मुख्य हो जाता है, उसके सामने हम छोटे हो जाते हैं, और छोटे हो जाते हैं तो गौण कर्तृत्व से इसका अनुष्ठान होता है, और कर्म जो है वो ज्ञान नहीं है बोला, वो तो मानसी भावना है, मानसी क्रिया है, क्योंकि विधि जो होती है वो क्रिया के लिए होती है, मानसी क्रिया के लिए ही उपासना की विधि है, ये वस्तु तंत्र ज्ञान नहीं है, ये कर्तृतंत्र उपासना है। समन्वय सूत्र में शंकराचार्य भगवान ने ये चौथे सूत्र में इसका बड़े विस्तार से निरूपण किया है, बोध जो है वो वस्तु तंत्र होता है, ज्ञान वस्तु तंत्र होता है, और उपासना कर्तृतंत्र होती है, है ना। तो धर्म बुद्धि से कर्मानुष्ठान कर्तृत्व प्रधान होता है और स्वयं विक्षेप रूप होने के कारण, साधन विक्षेप रूप होने के कारण उसका फल भी विक्षेप रूप ही होता है, विक्षेप रूप ही होता है। वहाँ देवता भी होते हैं, वहाँ दैत्य भी होते हैं, वहाँ आक्रमण भी होता है, वहाँ फलभोग भी होता है, ईर्ष्या भी होती है। देखो वो फल स्वर्ग हुआ। और उपासना जो है वो उसमें कर्तापन होता है गौण, और उपासना की विधि जो है वो मानसी भावना रूप है, और उसमें उपास्य एक है। इसलिए चित्त की विक्षिप्त स्थिति उपासना में नहीं रहती, एकाग्र स्थिति हो जाती है। एकाग्र स्थिति हो जाने से उपास्य देव के लोक में, उपास्य देव से तादात्म्य अपन्न होकर के एकाग्रता के सुख का आस्वादन होता है। उपास्य लोक में एकाग्रता जन्य सुख है, परंतु कर्तृत्व वहां भी गौण कर्तृत्व। अब बोले भाई आत्मानं युंजीतो, ये क्या हुआ? ये भी विधि है। जोगी युंजीत सततम, युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थिता। युंजीत ये विधान है ना, युंजीत विधान है। उपासित उपास्व, उपास्व ये भी विधान है। अमुम यज अमुम जज ये भी विधान है। तो धर्म भी विधि दृष्ट है, उपासना भी विधि दृष्ट है, और योगाभ्यास भी विधि दृष्ट है। बोला विधि दृष्ट होने से अब देखो स्वरूप क्या होता है। तो देखो अभ्यास करते करते करते अभ्यास के स्वाभाविक हो जाने पर जो शांति वृत्ति है ना, वो योगाभ्यास का फल है। माने पहले तो अभ्यास था, लेकिन बाद में वो अभ्यास इतना स्वाभाविक हो गया कि बिना कुछ किए शांति हो जाती है, निरोध हो जाती है, निरोध दशा हो जाती है, समाधि हो जाती है। वो भी विधि पूर्वक है, वो योगाभ्यास का विधान है। आत्मानं युंजीतो मनो युंजीतो, तो इससे क्या हुआ? इससे शांति हो गई। ये शांति हो जाने का नाम परमार्थ की प्राप्ति नहीं है। वो क्या है? वो तो फलात्मक है। अभ्यास कर्तृत्व पूर्वक विधि दृष्ट अभ्यास के अनुष्ठान से जो फलात्मक स्थिति हुई उसको बोलते हैं समाधि। वो भी हेतु फलात्मक है। तो वहां कर्ता कहां जाता है? कर्ता लीन हो जाता है। तो लीन कर्तृत्व समाधि है, गौण कर्तृत्व उपासना है, और मुख्य कर्तृत्व धर्म है। और कर्तृत्व तो अध्यास पूर्वक ही होता है। तो धर्म उपासना और योगाभ्यास भी कर्तृत्व पूर्वक होते हैं, और इनका जो फल है स्वर्गादि रूप मन पूर्ण परिपाक जन्य वृत्ति में आनंद स्वरूप आत्मा की अभिव्यक्ति। तो वो वृत्तियां जो हैं वो विक्षेप प्रधान धर्म के फलस्वरूप हैं, एकाग्रता प्रधान उपासना के फलस्वरूप हैं, और समाधि निरोध रूप वृत्ति योगाभ्यास के फलस्वरूप है। परंतु कर्तृत्व जो है अज्ञात कर्तृत्व है समाधि में, और गौण कर्तृत्व है उपासना में, और मुख्य कर्तृत्व है धर्म में। इसलिए ये तीनों भी अभ्यास पूर्वक ही होते हैं। ये नहीं समझना कि इन तीनों का साधन भी अभ्यास में और इन तीनों का फल भी अभ्यास में। तो परंतु अभ्यास अभ्यास में अंतर क्या है ना? अध्यास अध्यास में अंतर ये कि लोहे को पकड़ के अगर नदी के पार जाना चाहो तो डूब जाओगे, और लोहे के बने हुए जहाज पर अगर चढ़ के जाओ तो नदी को पार कर जाओगे। तो ये जो धर्म उपासना और योग हैं, ये शास्त्रोक्त रीति से बनाए हुए नाव हैं। और जो नैसर्गिक अध्यास में जो है ना, वो जैसे लोह खंड होए, तो बोले हम नाव पर चढ़ के लोहे की नाव पर चढ़ के उस पार चले जाते हैं, तो लोहे पर चढ़ करके क्यों नहीं चले जाएंगे। अच्छा, तो अब बोले कि अब ये जो कर्म उपासना और योग है, ये परमार्थ की प्राप्ति का साक्षात साधन है कि नहीं। बोले साक्षात तो क्या, अंतरंग भी नहीं है। साक्षात तो क्या, अंतरंग भी नहीं है। अंतःकरण में अंतःकरण में समाधि रूप योग्यता की उत्पत्ति में ये हेतु होने से परंपरा साधन है। धर्म उपासना और योगानुष्ठान से अंतःकरण में है ना समाधि संपत्ति अर्थात बहिरंग साधन आवेगा। समाधि संपत्ति बहिरंग साधन है बोला। ये शांत हो जाना, अभिमान नहीं होना, दंभ नहीं होना, हिंसा नहीं होना, समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा, समाधान होना, समाधान होना, ये बहिरंग साधन है। इसमें बहिरंगत्व किम बोलक है, तो बहिरंगत्व क्यों है, तो करण शोधकत्व ना बहिरंगत्व है, और श्रवणादि में पदार्थ शोधकत्व न अंतरंगत्व है। तत्पदार्थ हो तो जिसपे हमें निशाना लगाना है वो कहाँ है, जिससे निशाना लगाना है उस बंदूक को शुद्ध करना बहिरंग साधन है। समाधि, ये समदमादि जो है वो अंतकरण को शुद्ध करने वाले हैं। और तत्पदार्थ कैसा है, तुम पदार्थ कैसा है, इसका श्रवण जिस पर निशाना लगाना है उसको शुद्ध करने वाला है। तो साक्षात साधन क्या होगा, कि जो अध्यास को निवृत्त कर दे सो साक्षात साधन बोला, जो अध्यास को मिटावे सो साक्षात साधन। तो अध्यास को कौन मिटावेगा, है ना, न धर्म जन धर्म मिटावेगा, क्योंकि वो तो कर्म है, प्रमाण नहीं है। उपासना मानसिक कर्म है, प्रमाण नहीं है। योगाभ्यास अभ्यास मानसिक साधन है, प्रमाण नहीं है। और इनका जो फल है स्वर्ग रूप, इष्टलोक रूप और समाधि रूप, वो फलावस्थिति जो है कब, वो भी तत्व नहीं है, वो भी अध्यस्त ही है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति, परमार्थ की प्राप्ति, परमार्थ का साक्षात्कार उसी साधन से हो सकता है जिससे अध्यास की निवृत्ति होवे, है ना। तो वो साधन क्या है, बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अनंत की जिज्ञासा करो, अनंत की जिज्ञासा करो, अनंत तत्व को जानो। अब नारायण बोले भाई अध्यास के लक्षण में तो बड़ा भारी मतभेद है, और असल में ये अध्यास है क्या, ये तो को आह तूयम अध्यासो नामा, ये क्या है अध्यास तुम्हारा, ये तो बताओ। तो बोले जहां जल भास रहा है वहां जल नहीं है, मरीच है, तो तुमको क्या भासता है, कि ये किरण है कि जल है। यदि किरण भासती है तो जल नहीं है, और यदि जल भासता है तो उससे स्नान पाना भी होना चाहिए। तो न सत ख्याति है, न असत ख्याति है, और न सदसत ख्याति है। कतब ये क्या है, बोले अनिर्वचनीय ख्याति है, अनिर्वचनीय माने सत्वेन असत्वेन सदसत्वेन। ये जो प्रपंच ख्यात हो रहा है, सो एक बात और ध्यान में रखना, कि ये प्रपंच तो अनिर्वचनीय है, इसलिए कि ये जिस अनंत में भास रहा है उसमें शांत रूप होने के कारण नहीं है, और नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि भास रहा है, हैं? तो कहो कि दोनों है तो दोनों एक चीज हो नहीं सकती। तो सत्ख्याति असत्ख्याति और सदसख्याते, तीनों ही नहीं है। बोले अच्छा न असत्याति है और न सदसत्याति है। कतब ये क्या है? बोले अनिर्वचनीय ख्याति है ना, अनिर्वचनीय माने सत्वे न असत्वे न सदसत्वे न। ये जो प्रपंच ख्यात हो रहा है, सो एक बात और ध्यान में रखना कि ये प्रपंच तो अनिर्वचनीय है, इसलिए कि ये जिस अनंत में भास रहा है उसमें शांत रूप होने के कारण नहीं है, और नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि भास रहा है, हैं? तो कहो कि दोनों है तो दोनों एक चीज हो नहीं सकते। तो सत्ख्याति असत्ख्याति और सदसख्याति तीनों ही नहीं है। बोले अच्छा आत्मा को भी तो तुम अनिर्वचनीय बोलते हो, तो ये बात भी अभी स्पष्ट करो। हम आत्मा को इसलिए अनिर्वचनीय नहीं बोलते कि वो प्रपंचवत अनिर्वचनीय है। तब कैसे बोलते हैं? ये वेदांत सुनने वालों के लिए शब्दों का अर्थ जानना भी जरूरी है, हो क्योंकि वेदांत के पारिभाषिक शब्दों का अर्थ यदि नहीं समझोगे तो केवल श्रवण मात्र से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि वेदांत में श्रवण माने श्रवण नहीं है। बड़ी विचित्र बात तो यह है कि सुनना माने कान से सुनना नहीं है। ये तो जैसे कानूनदान लोग बताते हैं कि हम इस मतलब से इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये बात है। तो आप अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ इस अर्थ में देखो, संसार है ऐसा कहने में दोष है, क्योंकि अनंत में शांत का होना बाधित है, अपरिच्छिन्न में परिच्छिन्न का होना बाधित है, क्योंकि परिच्छिन्न के अत्यंताभाव का अधिकरण है अपरिच्छिन्न। तो अपरिच्छिन्न में जब परिच्छिन्न भासता है तो बाधित है, बाधित है माने मिथ्या है। तो ये तो ठीक है, इसको सत नहीं कह सकते और असत नहीं कह सकते क्योंकि उपलब्ध है, न केवल इंद्रियों से उपलब्ध है बल्कि साक्षी भाव से भी है, माने हमको ही मालूम पड़ता है। इंद्रियां नहीं हो तो इंद्रियां ही हमको मालूम पड़ती हैं, मन ही मालूम पड़ता है, बुद्धि मालूम पड़ता है, साक्षी भाव से है, अपने आप ही गवाह हैं कि दुनिया दिख रही है, तो ना ही कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो प्रपंच तो न हां कहने लायक है न विचार से सिद्ध नहीं है और मालूम पड़ता है, और जैसे दूसरा चंद्रमा विचार से सिद्ध नहीं है मालूम पड़ता है, जैसे आकाश की नीलिमा विचार से सिद्ध नहीं है और मालूम पड़ती है वैसे मालूम पड़ता है। तो आत्मा कैसा? तो बांग मनसा गोचरत्व न अनिर्वचनीय है, असत्व न अनिर्वचनीय नहीं है। प्रपंच तो है ना, प्रपंच तो सत्व न अनिर्वचनीय है, कि इसका सत्व है कि नहीं है। बोले सत्व है ये नहीं कह सकते, बोले असत्व है ये भी नहीं कह सकते, पर आत्मा का सत्व है ये कहने में क्या बाधा है? परमात्मा आत्मा का सत्व है इसको कैसे काट सकते हैं? तो बोले बांग मनसा गोचरत्वेना अस्ति प्रत्ययाधारत्वेना, ये जो है दुनिया मालूम पड़ती है इसके आधार रूप से, इसके प्रकाशक रूप से, बांग मनसा विषयत्वे थी बांग मनसा धारत्वेना, वाणी और मन का विषय न होने पर भी वाणी और मन का आश्रय के रूप में, इसका तो नारायण इसकी अनिर्वचनीयता कैसी है? केवल बांग वाणी और मन के विषय के रूप में इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, परंतु अनिर्वचनीयता के प्रकाशक के रूप में तो इसका निर्वचन हो ही सकता है। अनिर्वचनीयता किसको भासती है? अच्छा तो एक एक लो आपको स्मरण न रहे तो स्मरण करने के लिए नोट कर लेना, ये प्रपंच अनिर्वचनीय है, ये सिद्धांत वेदांत का अपना नहीं है। ये तो जो लोग जिस ढंग से इसका निर्वचन करते हैं उन्हीं की युक्ति से उन्हीं की मति से इसके निर्वचन का निषेध करने के लिए है। अपने मन में अपने मत में का अपने मत में तो प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं है। निर्वचन और अनिर्वचनीयता का कोई सवाल ही नहीं है। चिदात्मक ब्रह्मणि सुखमास्महे, खंडनकार ने कहा कि हम चिदात्मक ब्रह्म में आनंद से बैठे हुए हैं, लेकिन तुम अगर कुछ गड़बड़ घोटाला करते हो तो तुम बेअकली से करते हो। तो तुम्हारी बेअकली दिखाने के लिए हम प्रपंच को अनिर्वचनीय बोलते हैं, है ना? अपना सिद्धांत प्रकट करने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमको अपना सिद्धांत प्रकट करने या बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अबाधित स्वयं प्रकाश हैं। हमको ये कहने की क्या जरूरत है? जरूरत न होने से हम बोलते भी नहीं है। अच्छा तो अब ये हुआ कि भाई तुमने तो अध्यास का लक्षण बताया, परंतु दूसरे लोग भी तो अध्यास का लक्षण करते हैं, अन्यथा ख्यातिवादी लक्षण बनाते हैं, आत्मख्यातिवादी लक्षण बनाते हैं, अख्यातिवादी लक्षण बनाते हैं। तो बोले कि देखो चाहे कोई कुछ लक्षण बनावे, आत्मख्याति अन्यथा ख्याति ये बाहरी प्रपंच है इसलिए भास रहा है, और ये बाहरी प्रपंच नहीं है केवल ज्ञान का आकार ही बाह्य रूप से भास रहा है तो ज्ञान पर भास रहा है विषय। तो ज्ञान और विषय का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ये देखो ये अन्यथा ख्याति का लक्षण सुनाते हैं। बौद्ध लोग जो हैं ऐसा मानते हैं कि बाहरी कोई पदार्थ है, दोनों मत हैं उनके, उनका हमने चार विभाग हम वेदांतियों ने कर दिया है, तो खंडन करने में सुविधा हो जाती है। हो अगर हम सामने वाले को एक बात तुम ये कहते हो, दूसरी ये कहते हो, तीसरी ये कहते हो, यदि उसको हम कुछ विभागों में बांट दें तो उसका निराकरण करने में और तुलनात्मक विवेचन करने में मदद मिलती है, इसलिए विभाग कर देते हैं। तो बाह्यार्थवादी बौद्ध, अंतरार्थवादी बौद्ध, उभयार्थवादी बौद्ध और अनुभयार्थवादी बौद्ध। बाहर की वस्तु है इसलिए वो उसका ज्ञान होता है, बाहर वस्तु नहीं है केवल ज्ञान ही वस्तु है और वो बाह्याकार प्रतीत होता है, और बाहर और भीतर दोनों हैं और दोनों नहीं हैं। अब आप पूछो कि इसमें वेदांतियों का कौन सा है? तो वेदांतियों का इनमें से कोई नहीं है। बोला शंकराचार्य ने कहा बंटवारा करने में तुमसे गलती हो गई, बाबा ये मतलब हुआ। बाह्यार्थ अंतरार्थ के बिना बाह्यार्थ भास नहीं सकता, यदि भीतर अंतकरण में ज्ञान न होवे तो बाहर की वस्तु भास नहीं सकते, और बाहर की वस्तु न होवे तो ज्ञान में भेद का कोई निमित्त ही नहीं हो सकता। अच्छा, और यदि दोनों होवे तो दोनों का साक्षी तीसरा सिद्ध हो जाएगा। दो चीज होगी तो दो को जानने वाला एक होता है। और यदि दोनों नहीं है तो दोनों को नहींपन का साक्षी सिद्ध हो जाता है। तो अंतर में जो ज्ञानाकार है वही बाह्यार्थ के रूप में भास रहा है, अन्यथा भास रहा है, इसको बोलते हैं अन्यथा ख्याति। है तो ज्ञान रूप, अब आप कहो कि हमारे भी ज्ञान रूप है और उनके भी ज्ञान रूप है, तो अब ये देखो, पहले जब लोग वेदांत पढ़ते थे ना तो थोड़ा न्याय शास्त्र पढ़ लेते थे, और मीमांसा का ज्ञान तो बहुत ही अपेक्षित है, क्योंकि श्रुत्यर्थ का निर्णय करने के लिए मीमांसा की जरूरत है, और न्याय करने के युक्तियों के लिए न्याय की आवश्यकता है, शब्दार्थ ज्ञान के लिए व्याकरण शब्द की शुद्धि, शब्दार्थ ज्ञान के लिए व्याकरण की आवश्यकता है, तो थोड़ा व्याकरण होना चाहिए, थोड़ा न्याय होना चाहिए, थोड़ा मीमांसा होना चाहिए, है ना। तो बौद्ध मत जिसको ज्ञात नहीं है, हाँ, उसको ये बात समझना थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो आपको कठिन वठिन कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि बात तो वही है जो हम लोग भाषा में बोलते हैं, जरा वो संस्कृत भाषा में कही गई है तो उसका ठीक ठीक यदि हृदयंगम हो जाए। हम पहले थोड़े दिन ऐसा सोचते थे कि वेदांत की सब बात हम उर्दू में बोलने लग जाएं, है ना, और बड़ी मदद मिलती है समझने में, है ना, और संस्कृत के शब्द की जगह संस्कृत का शब्द प्रयुक्त कर देना बड़ा आसान है। वो तो खोजना पड़ता था उपाधि माने उर्दू में क्या होगा, उर्दू में उपाधि को क्या बोलेंगे, है ना, कैसे। तो स्वरूप ज्ञान को उपाधि में क्या बोलेंगे, उर्दू में क्या बोलेंगे, कैसे हो, अध्यास को उर्दू में क्या बोलेंगे। तो ऐसा है कि जो लोग संस्कृत से संस्कृत में, है ना, उसका अर्थ सोच लेते हैं, उनके लिए तो शब्दार्थ ज्ञान कभी कभी, है ना, अन्य शास्त्र के संस्कार से भ्रांत भी हो सकता है, परंतु जब दूसरी भाषा में हम उसका अर्थ सोचने लगते हैं तो उसकी गहराई तक घुसना पड़ता है। अच्छा, तो तन केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। देखो, आकार तो केवल ज्ञान में ही है, ज्ञानाकार है। हाँ, तो ये बात बता रहा कि बौद्ध के अध्यास में और वेदांति के अध्यास में क्या फर्क है। तो ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान का बाह्यार्थ के रूप में भासना, आप ऐसे समझो कि जैसे हमको ये घड़ी दिख रही है, तो एक बौद्ध कहता है कि घड़ी बाहर है कि नहीं है इसका कुछ ठिकाना नहीं है, जब तक घड़ी आंख के रास्ते अंतःकरण में नहीं पहुंचेगी, असल में कैमरे में पड़ी हुई फोटो ही हमको दिखती है, जिसकी फोटो पड़ रही है वो चीज दिखती नहीं है। ज्ञान हमको तब होता है जब घड़ी हमारे अंतस्थ होती है, बहिष्ठ घड़ी का ज्ञान नहीं होता। देखो, ये विज्ञानवादी बौद्ध इसको बोलते हैं, अंतरार्थवादी माने विज्ञानवादी। असल में घड़ी का ज्ञान हमारी वृत्ति में जब घड़ी आवेगी तब होगा। हम वृत्तिस्थ घड़ी को जानते हैं, अंतस्थ घड़ी को जानते हैं, हम बहिष्ठ घड़ी को नहीं जानते हैं। बोले, अच्छा बाहर है तो बहिष्ठ भी घड़ी हो। करे बाबा, बहिर है, बाहर नाम की कोई चीज है, ये बात भी भीतर ही मालूम पड़ती है। करे बाबा, जब शरीर है तो बाहर भीतर क्यों नहीं है। बोले कि शरीर है, ये बात भी भीतर ही मालूम पड़ती है। तो शरीर है, बाहर है, घड़ी है, ये शरीर बाहर और घड़ी ये हमारे ज्ञान के आकार हैं। न शरीर है, न बाहर है, न घड़ी है, न घड़ी का काल है, ये तो एक प्रत्यय है। बाह्य स्थान सहित, बाह्य काल सहित, बाह्य वस्तु सहित, देह सहित, है? और हम पृथक हैं अपनी पृथकता के ज्ञान के सहित, है ना। ये सब ज्ञान का ही आकार है, वस्तु है ही नहीं। नारायण, हे भगवान। ये बोले कि अब बताओ, वेदांति के ज्ञान में और बौद्ध के ज्ञान में क्या फर्क है। कब बौद्ध का जो ज्ञान है उसमें एक घड़ी ज्ञान है, एक बाहर ज्ञान है, बाहर रूप ज्ञान है, एक घड़ी रूप ज्ञान है, एक देह रूप ज्ञान है, माने ज्ञान में आकार है। अब प्रश्न यह है कि बौद्ध कहते हैं कि ज्ञान और आकार दोनों मिथ्या हैं, और वेदांती कहते हैं कि ज्ञान शाश्वत सत्य है, केवल आकार मिथ्या है। आप देखो देश का आकार, काल का आकार, वस्तु का, तो वो प्रत्यय, प्रत्येक प्रत्यय एक इकाई है, है ना। देखो अब थोड़ा जैन और बौद्ध की बात से सुनो, बहुत मजेदार है। आप लोग तो जरा नोन लकड़ी के बारे में, नोट और परिवार के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, यदि इसको सोचने का मजा आ जाए, है ना, तो ये नोन लकड़ी की चिंता में कुछ मजा ही नहीं आवेगा। हो एक बार इधर चलो तब पता लगे। इन मत में ज्ञान को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में बदलता हुआ सत्य माना जाता है। बड़ी सो वो है तो एक चेतन एक है, वो चींटी के शरीर में चींटी, वो हाथी के शरीर में हाथी, कभी बढ़ता है कभी घटता है, पर है शाश्वत सत्य, बदलता हुआ शाश्वत सत्य है। इसको वेदांती लोग काटते हैं, जो बदलेगा सो शाश्वत नहीं है ना, वेदांती लोग इस बात को काटते हैं, और जो शाश्वत होगा सो बदलेगा नहीं, ये घटे और बढ़े। देखो जैन सिद्धांत में ये भी मानते हैं कि आत्मा बढ़ती और घटती है, संकोच विकासशील है, और देश से देशांतर में जाती आती है, और प्रत्येक आत्मा एक स्वतंत्र इकाई है, और वो निर्दोष होकर के जब रहती है तब उसका नाम तीर्थंकर हो जाता है, और जब तक सदोष है तब तक वो जीव है। बौद्ध लोग जो हैं, ये देश के आधार पर जाना आना, फैलना और सिमटना, आप समझ लेना कि ज्ञान के आधार के रूप में यदि दिक् तत्व होगा, स्पेस होगा, ज्ञान का आधार क्या होगा, दिक् तत्व होगा, तब उस दिक् तत्व में चेतन फैलेगा और सिमटेगा और आवेगा और जाएगा और स्वतंत्र इकाई के रूप में घूमेगा। वहां देश का आश्रय चेतन नहीं होगा, चेतन का आश्रय देश होगा। हमारे वैष्णव लोग भी चेतन के रूप में, चेतन के बारे में ऐसी बात बोलते हैं, परंतु वो चेतन को शाश्वत मानते हैं, इतना अंतर है। अच्छा, और बौद्ध लोग जो हैं वो क्षण प्रध्वंसी मानते हैं ज्ञान को। इसका अर्थ है कि वो ज्ञान को काल का आश्रय नहीं मानते, जैसे वेदांती लोग काल का प्रकाशक, काल का अधिष्ठान ज्ञान को मानते हैं, और बौद्ध लोग ज्ञान का आश्रय काल को मानते हैं, कालवादी हैं। काल में ज्ञान उत्पन्न होता है और न क्षणिकत्व जो है, क्षणिकत्व तो काल का अवयव है, काल की अवयव में ज्ञान का उत्पन्न होना और नष्ट होना ये विनाशी होना है। तो चेतन काल का आश्रय है कि काल चेतन का आश्रय है, देखो ये वेदांती से भेद हो गया। तो प्रत्यय जो है वो क्षण में ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, और इसलिए मिथ्या भी है। तो ज्ञान भी मिथ्या है और वस्तु भी मिथ्या है। और चार बाग की बात भी सुना दें आपको, चार बाग का जो ज्ञान है वो द्रव्याश्रित है। वेदांती मानते हैं कि सारे द्रव्य का प्रकाशक चैतन्य है और सारे द्रव्य का आश्रय चैतन्य है, और चार बाग क्या मानते हैं कि ये जो चैतन्य भास रहा है ये द्रव्याश्रित है, जब देह मरता है तब चैतन्य भी मर जाता है। तो द्रव्याश्रित चैतन्य को मानना चारबाक मत होता है, और कालाश्रित चैतन्य को मानना बौद्ध मत होता है, और देशाश्रित चैतन्य को मानना जय जय जय जैन मत होता है ना। और देश काल वस्तु के भावाभाव का आश्रय स्वयं प्रकाश चैतन्य है, ये वेदांत मत होता है ना। आज तो वो थोड़ी है? शुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुहो। ओम शांति शांति। चल रहा लक्षण बनाने में थोड़ा थोड़ा मतभेद भी है। अब प्रश्न ये है कि अध्यास सिद्ध है कि असिद्ध है। तो यदि अध्यास सिद्ध है तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। प्रमाण से सिद्ध होगा अध्यास, तो जो वस्तु प्रमाण से सिद्ध होती है वो फिर ज्ञान से निवृत्त नहीं होती है ना। तो कहो कि असिद्ध है, तो यदि युक्ति से ही विचार से ही अध्यास असिद्ध हो गया तो उसकी निवृत्ति के लिए शास्त्रारंभ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों घटा टोक मचाना झूठ मूठ। बोले लक्षण और प्रमाण के द्वारा अध्यास की संभावना सिद्ध करते हैं हो, है ना। वस्तु सत्ता सिद्ध नहीं करते हैं। हाँ, अध्यास को भी अनिर्वचनीय रूप से ही सिद्ध करते हैं। कोई सत्वे न माने अध्यास सत्य है इस रूप से सिद्ध नहीं करते हैं कि अध्यास असत्य है, ये भी सिद्ध नहीं करते हैं। सत्वा सत्वाभ्याम अनिर्वचनीय रूप से ही अध्यास की सिद्धि करते हैं। तो अनिर्वचनीय जो अध्यास है वो ब्रह्मात्मय के बोध से निवृत्त हो जाता है। जब तक ब्रह्मात्मय के बोध नहीं है तब तक अध्यास है, और जब ब्रह्मात्मय के बोध हो गया तो अध्यास की निवृत्ति हो गई। इसलिए अध्यास ही सर्व दोष का बीज है, सारे दोष अध्यास में से निकलते हैं। तो जितने मत मतांतर हैं वे पहले व्यक्तित्व की स्थापना करके तब अपने साध्य साधन का निरूपण करते हैं। आपको कल ये बात बताई, कैसे बताई कि देखो पहले कार्य की सिद्धि इंद्रियों के द्वारा करते हैं कि ये सृष्टि है, तब फिर इसके कारण की सिद्धि करेंगे कि इसके उपादान रूप में कुछ है, और कारण जो है वो कार्य में अनुगत होता है, हैं? तो कारण सर्वात्मक है ये अगर कोई सिद्ध करता है तो केवल इंद्रियक अनुभूति के बल पर ही ये बात सिद्ध हो जाएगी। बिल्कुल इंद्रियक अनुभूति के बल पर ये बात सिद्ध हो जाएगी कि जैसे घट में मृत्तिका है, जैसे जेवर में सोना है, जैसे औजार में लोहा है, ऐसे ही कार्य मात्र में जगत का कारण व्याप्त है, कारण सर्वात्मक होता है। अब ये विचार दूसरा है कि वो कारण जड़ है कि चेतन है। अच्छा, अब इसी कार्य कारण के आधार पर जो देश है, तो देश जो है वो सर्वव्यापक सिद्ध होगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु घटपट आदि और पृथ्वी आदि अपने रहने के लिए स्थान की अपेक्षा करती है, जगह होए तब न रहे। तो इंद्रियक जो पृथ्वी आदि इन्हीं के द्वारा, देहादि इन्हीं के द्वारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की सिद्धि होती है, इसलिए कारण का व्यापकत्व भी इंद्रियक अनुभूति से ही सिद्ध होता है, उसमें भी व्यक्तित्व की स्थापना हो गई। अब ये कहो कि काल तो पूर्वापर विभाग तो द्रव्य द्वारा ही होता है ना, ये पहले ये पीछे, बाप पहले बेटा पीछे, क का उच्चारण पहले और ख का उच्चारण बाद में और ग का उच्चारण उसके बाद में, तो ये जो क ख ग में जो क्रम है, इस क्रम के कारण जिसकी सिद्धि होती है उस काल की सिद्धि भी इंद्रियक पदार्थ मूलक है। इसलिए नित्यता भी इंद्रियक उपलब्धि से ही सिद्ध हो जाती है। तो यदि ईश्वर केवल नित्य होवे तो वह काल से परे नहीं होगा, बोला, और ईश्वर केवल व्यापक होवे तो देश से परे नहीं होगा, और ईश्वर केवल सर्वात्मक होवे तो द्रव्य से परे नहीं होगा है? तो नारायण इंद्रियक उपलब्धि में ही जब हम, जैसे एक कार्य में शालग्राम की शिला में जब ब्रह्म बुद्धि करते हैं तो वो ब्रह्म बुद्धि अंतःकरण शुद्धि का हेतु तो होती है, परंतु शालग्राम शिला जो है वो अपने परिच्छिन्न रूपेण ब्रह्म है ये बात सिद्ध नहीं होती है, बोला। तो शालग्राम शिला में महात्म्य बुद्धि करके, ब्रह्म बुद्धि करके उसके द्वारा अपने हृदय में ब्रह्म बुद्धि जागृत की जाती है। अब देखो हमने बात आपको क्या सुनाई कि देश को मुख्यता दे करके उसमें चैतन्य को संकोच विकासशील मानने वाले जैन, और काल को प्रधानता दे करके उसमें प्रत्येक प्रत्यय की क्षणिकता है ना, और क्षणिकता इसको सिद्ध करने वाले बौद्ध, और द्रव्य से चेतना की उत्पत्ति होती है द्रव्य को प्रधानता दे करके चैतन्य की सिद्धि करने वाले और चारवाक। तो द्रव्य प्रधान चारवाक, देश प्रधान जैन, काल प्रधान नारायण। तो नित्यता व्यापकता और सर्वात्मकता, ये तीनों बात तो देश काल और वस्तु में माने अनुभव के विषय जो दृश्य हैं है ना, इंद्रियक उपलब्धि मूलक, उनमें भी नित्यता व्यापकता और सर्वात्मकता तो सिद्ध हो सकती है नारायण। फिर तो भक्तों ने इन तीनों बातों को तो एक में मिलाया, देखो होगा, और उसको चेतन रूप सिद्ध किया, तो उसका नाम क्या हो गया, ईश्वर नित्य है, ईश्वर व्यापक है और ईश्वर सर्वात्मक है। हे भगवान, तो ज्ञान रूप होने से उसका ज्ञान भी नित्य, चेतन होने से उसका ज्ञान भी नित्य होगा, उसकी व्यापकता भी नित्य होगी, और उसका ज्ञान व्यापक भी होगा, समझो, उसका ज्ञान नित्य भी होगा, ज्ञान व्यापक भी होगा और ज्ञान सर्वात्मक भी होगा, क्योंकि ईश्वर चेतन है। तो चेतनवादियों ने यह स्थापित किया कि ईश्वर अविनाशी, ईश्वर व्यापक, ईश्वर कार्य कारण रूप सर्व। अब देखो, अब विवेक की बात है, तो बोले अच्छा ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ करो, साधन की बात हो, तो जहां भी साधन की स्थापना करोगे वहां व्यक्तित्व की स्थापना हो जाएगी, परिच्छिन्नत्व की ही स्थापना होगी। देखो वस्तु यदि नित्य प्राप्त है तो साधन से उत्पन्न करने की जरूरत नहीं, वो तो सिद्ध ही है, और यदि साधन से उत्पन्न होती है तो नाशवान होगी। तो साध्य साधनात्मक स्थिति जो है वो कर्तृत्व के आधार पर, कर्तृत्व के आधार पर उत्पन्न होती है। आपको कल बताया था कि यदि हमको वो क्या होता है, कंप्यूटर बनाना आता, हमको अगर ये विद्या आती कि कंप्यूटर कैसे बनाया जाता है, तो हम ऐसा कंप्यूटर बनाते कि उसमें हम ये बोलते कि ये मनुष्य, इसकी इतनी उम्र और ऐसी मनोवृत्ति है ना, और ऐसे इसके विचार, अब ये अमुक काम करेगा तो उसका क्या फल निकलेगा, तो हम बिल्कुल धर्म के फल को कंप्यूटर से निकलवा के बता देते हैं आपको। ये तो गणित से सिद्ध है वो। तो देखो, कर्तृत्व मूलक अनेक रूप धर्म का अनुष्ठान करने से, क्योंकि कर्मानुष्ठान स्वयं विक्षेप रूप है, उपासना भाव प्रधान है और कर्तृत्व दोनों में रहेगा। अच्छा, तो परंतु उपासना तो इष्ट की प्रधानता से होगी, इसलिए वृत्ति एकाग्र रहेगी, और जब वृत्ति एकाग्र रहेगी तो उसका जो फल होगा वो भी इष्ट भावापत्ति रूप एकाग्रता रूप होगा। माने जहाँ धर्म के फल में अप्सरा होगी, नंदन वन होगा, इंद्रादि देवता होंगे, विक्षेप रूप फल होगा, वहाँ उपासना के फल स्वरूप, उपासना के फल स्वरूप एक इष्ट प्राप्त होगा, उसी का शब्द, उसी का स्पर्श, उसी का रूप, उसी का रस, उसी का गंध, उसी में लय, उसी के साथ लीला। ये हो गया उपासना, अपना कर्तृत्व गौण हो गया। कभी तादात में आपत्ति हो जाएगी और कभी उठ के आ जाएंगे, और सायुज्य में से भी इष्ट देव की इच्छा के अनुसार निकलना पड़ता है। ये सब वैष्णवाचार मानते हैं। बोला जय विजय तो वैकुंठ से भी नीचे आना पड़ता है ईश्वर की इच्छा से, और जो ईश्वर में मिल गए हैं उनको भी अगर ईश्वर निकालना चाहे तो निकाल सकता है। भेद सहिष्णु अभेद होता है, सर्व वैष्णव शैव शाक्त गणपति सौर, जितने हैं उपासक सब एकाग्रता में, एकाग्र वृत्ति में, उपासना द्वारा एकाग्र वृत्ति में इष्ट संस्पर्श जन्य सुख का अनुभव अथवा इष्ट में तादात्म्य, सालो के सामे पिसारो के आदि। अब योग में, योग में क्या होता है, तो वहां भी योगाभ्यास करते हैं, परंतु ये ऐसा होता है कि एक बार मशीन को चला देते हैं, प्रतिलोम परिणाम कर देते हैं, कर्तृत्व पूर्वक। प्रतिलोम परिणाम जो होता है वो कर्तृत्व पूर्वक ही होता है। जैसे आंख की वृत्ति बाहर चली जा रही है तो इसको रोक दिया कि चल भीतर। तो अब प्रतिलोम परिणाम करने में, वृत्ति को बाहर जाने से रोक कर भीतर ले जाने में कर्तृत्व तो साधन काल में हो गई। अब बोलो कि भाई कौन ऐसी बात आगे चल करके हो गई जिससे कर्तृत्व का भ्रम निवृत्त हो गया। बोले समाधि लग गई, समाधि लग गई तो वृत्ति तो गई रही नहीं है ना, तो कर्तृत्व की भ्रांति को मिटाने वाली वृत्ति का उदय हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रश्न हुआ। तो बोले वहां लीन कर्तृत्व रहेगा, हो अज्ञात रूप से कर्तृत्व रहेगा, तो अज्ञात रूप से जगत का बीज भी रहेगा समाधि में, क्योंकि उठने पर स्मृति होगी। तो पुरुष भेद और ईश्वर पुरुष, पुरुष विशेष पुरुष भेद और पुरुष जगत भेद, ये तीनों का संस्कार बिल्कुल समाधि में विद्यमान रहेगा बीज रूप से, और उठने पर कल की बात याद आवेगी, अपने बेटे को पहचानेंगे, अधूरा काम पूरा करेंगे और समाधि भी हो जाएगी। नारायण तो बात क्या हुई, का अज्ञात रूप से कर्तृत्व जो है वो रहेगा। अब कर्ता के द्वारा किया हुआ जो साधन है, वो घड़े को बना सकता है उत्पाद्य है ना, उत्पादन कर सकता है, वो घड़े को गंदा कर सकता है, और वो नारायण अपने घर में घड़ा ना हो तो दूसरे के घर से मांग के ला सकता है, आपके बना सकता है घड़े को, हाँ उत्पादन कर सकता है, संस्कार कलश स्थापन करके ओम वरुणस्योत्तम भनमसी करके उसको पवित्र कर सकता है ना, उसमें गंदी चीज डाल के गंदा कर सकता है, उसको फोड़ सकता है। तो कर्ता के अधीन समाधि लगावे न लगावे है ना, इष्ट देव का चिंतन करे न करे, धर्म करे न करे, ये सब कर्ता के अधीन है। तो ये जो नारायण तत्व ज्ञान का साधन है ये और सबसे विलक्षण है। ये क्या विलक्षण है, इसमें देखो ना तो देश काल वस्तु के संस्कार से व्यापकता, नित्यता और सर्वात्मकता मानने की जरूरत नहीं है। क्यों बोले, ये तो अध्यास है ना, पहले अध्यास ही सिद्ध होने दो। कई अध्यास तो है, ये अध्यास है ना, अध्यास के माने क्या हुआ कि भ्रम सिद्ध है। अध्यास माने भ्रम हो, अध्यास माने परत्र अन्यस्मिन वस्तुने, पूर्व दृष्टा अवभाषा पूर्वस्मिन काले दृष्टस्य अवभाषा, अन्यत्र वस्तुनि अन्यस्मिन काले दृष्टस्य अन्यस्य कस्यचन वस्तुनः तद् यत्र नास्ति तस्मिन् देशे अध्यासः, जिस जगह जो चीज जब नहीं है वहां उस समय उस वस्तु को अत्र घटो नास्ति, तो अत्र घट दर्शनम अध्यासः, यहां घड़ा नहीं है, यहां घड़े तो देखना अध्यास है, इस समय घड़ा नहीं है, इसको घड़ा देखना अध्यास है, यह घड़ा नहीं है इसको घड़ा देखना अध्यास है। बोला यद वस्तु यन्न भवति यत्र न भवति यदा न भवति तदा तत्र तद वस्तु दर्शनम अध्यासः, स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्या इत्यर्थः, यह अध्यास माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन का नाम अध्यास है। बोला मिथ्या दर्शन का नाम अध्यास है, ये कहां रहता है, तो हंसी के लिए ऐसा। एक बार कोई अधीश्वर शब्द की व्याख्या करनी थी, बोला अधीश्वर, अधीश्वर माने तो बड़ा ईश्वर होता है ना, ईश्वर से भी बड़ा होए तब अधीश्वर होगा, ये मंडलेश्वर तो ईश्वर से छोटा होता है। हाँ क्यों, ईश्वर तो सर्वेश्वर है, ईश्वर तो सर्वेश्वर है, एक मंडल का ईश्वर हुआ, खंड मंडलाधीश आजकल तहसीलदार को बोलते हैं, तहसीलदार जो होता है ना, एक तहसील का मालिक, उसका नाम खंड मंडलाधीश्वर है, तो मंडलेश्वर तो ईश्वर से छोटा होता है, लेकिन अधीश्वर माने ईश्वर से बड़ा होता है। तो अब संस्कृत भाषा की देखो रीति, अधियाम ईश्वर अधीश्वर नास्ति धीरजे शाम ते अधिया, अधियामीश्वर अधीश्वर, जो मूर्खों का ईश्वर हो उसका नाम अधीश्वर, तो विद्वानों का ईश्वर नहीं, विद्वानों का ईश्वर नहीं, मूर्खों का ईश्वर तब अधीश्वर, तो अधीशु आस्ते इति अध्यास, तो जो अधीशु धीरहितेषु आस्ते इति अध्यास क्या है, कि जो निर्बुद्धि लोगों में रहता है, ना समझ लोगों में रहता है, उसका नाम अध्यास है। ये इसकी वो नहीं हो, यथार्थ व्युत्पत्ति नहीं है ना, ये हास्य के लिए ये व्युत्पत्ति इसकी बताते हैं। तो अधि माने अन्यस्य उपरी, अन्यस्य उपरी आसह अन्यस्य निक्षेपः अध्यासः, एक के ऊपर दूसरे को डाल देना असुक्षेप है, एक के ऊपर दूसरे को थोप देना, इसका नाम अध्यास है। तो ये कैसे कैसे होता है, इसका आपको स्मृति रूप होने से वर्तमान में नहीं है, और पूर्व दृष्ट होने से संस्कार है, बोला, और अन्य में अपने अत्यंता भाव वाले पदार्थ में दिखने के कारण परत्र दिख रहा है, हैं? और अधिष्ठान के ज्ञान से बाधित हो जाता है, कि इसलिए बिल्कुल मिथ्या है यह अध्यास। बोले लेकिन फिर भी तो सर्वानुभव गोचर है, आपको बताया सत्ख्याति की दृष्टि से अध्यास का रूप, असत्ख्याति की दृष्टि से अध्यास का रूप, अन्यथा ख्याति की दृष्टि से अध्यास का रूप, आत्मख्याति की दृष्टि से नारायण अध्यास का रूप। बोले ये कैसा भी अध्यास का लक्षण चाहे कुछ भी बनाओ, है ना, अब जहां दूसरी वस्तु ही नहीं है वहां कैसा लक्षण बनावेंगे, तो तद विवेकाग्रह निबंधनों भ्रम इति, यत्र जदध्यासः तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम इति। जहां जिस वस्तु का अध्यास करते हैं तो अध्यस्त वस्तु में और अध्यास उसके अध्यस्त के अधिष्ठान, माने जहां जिस वस्तु का अध्यारोप किया गया, जैसे रस्सी में सांप का, जैसे लाल कपड़े वाली स्त्री में महात्मा का, बता अध्यास हुआ तो लाल कपड़े की स्त्री में अध्यास, और जैसे लिपस्टिक लगाते लगाते अपने होठ लाल मालूम पड़ने लगे हैं तो काले है ना, तो उस काले होठ में जो लालिमा का अध्यास है ना, लालिमा का की प्रतीति है, वो असल में अध्यास है, ऊपर से डाली हुई है, निमित्त तो है ही, होठ लाल नहीं है, होठ में लाल होने का भ्रम। तो नारायण अब ये जो अध्यास है, ये अध्यास क्या है, माने विवेक का ठीक ठीक ग्रहण न होने से ये अध्यास होता है। तो विवेक शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है यदि दो वस्तु होवे तो उनको अलग अलग कर देना। तो जैसे अपने सांख्य वांख्य है ना, मतलब सांख्य है योग है, तो वो सच का ही सच में अध्यास मानते हैं, हो वो कहते हैं पुरुष भी सच्चा, चैतन्य भी सच्चा है और प्रकृति भी सच्ची है, हैं? तो यदि आपको ये जो धर्म का कर्तृत्व, उपासना का कर्तृत्व, योग का कर्तृत्व और देश का अस्तित्व, काल का अस्तित्व, वस्तु का अस्तित्व और तीनों के ऐक्य का अस्तित्व है ना, जहां फुर रहा है, जिस अधिष्ठान में देश काल वस्तु का अस्तित्व फुर रहा है और जिस अपने आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का स्फुरण हो रहा है, कि यदि अपने आत्मा को आप जान जाएं और फिर भी अपने में कर्तृत्व मालूम पड़े है? और अपने को आप जान जाएं और उसमें देश काल वस्तु का अस्तित्व सिद्ध हो गए, असल में प्रकाश मानता के सिवाय कोई वस्तु नहीं है, आपको ये बात क्रियासम अभिहारेण अबोचामा, आपको ये बात बारंबार सुनाई गई, बारंबार ये बात सुनाई गई नारायण, है ना, आप विचार करके इसको देखो कि प्रकाश माने किसी वस्तु का मालूम पड़ना ही उसके अस्तित्व का साधक है, तो देखना कि मालूम पड़ना और अस्तित्व ये पृथक पृथक है कि नहीं, तो अस्तित्वहीन ज्ञान क्षणिक होगा है? और ज्ञानहीन अस्तित्व जड़ होगा, और जड़ और चेतन के अविवेक से जो द्वैत मालूम पड़ेगा वो मिथ्या होगा। तो सांख्यवादी आक्षेप करते हैं कि ये तुम्हारा जो भ्रम है, अविद्या है, ये वस्तु है कि नहीं है, तो यदि कहो कि ये कोई वस्तु नहीं है तो अवस्तुना बंधा योगात, अवस्तु से बंधन नहीं हो सकता, और यदि कहो कि ये वस्तु है तो वस्तुत्व सिद्धांत हानि, द्वैत की प्राप्ति हो गई, अवस्तुना बंधा योगात वस्तुत्व सिद्धांत हानि। तो आओ भाई अब ये विचार करें कि ये दो चीज है कि नहीं, तो वेदांती ये नहीं कहते हैं कि नहीं है, साफ साफ नहीं बोलते हैं, और ये भी नहीं कहते हैं कि है, तब दोनों को ना, तब बोले सत सत बोलो, का एक ही चीज हो भी और नहीं भी हो, का ऐसा भी नहीं हो सकता, तो सत ख्याति भी नहीं, असत ख्याति भी नहीं, सद असत ख्याति भी नहीं, का क्या बोलना चाहते हो, बोले अनिर्वचनीय ख्याति बोलना चाहते हैं, का अनिर्वचनीय ख्याति क्या होती है, का जिसको हम तत्व भी न बता सकें और अन्य भी न बता सकें, तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीयत्वम, उसको तत्व और अन्य, तत्व और अतत्व, तत्व और अन्यत्व दोनों ना कह सकें, तो बोले फिर ऐसी क्या चीज होगी भाई, तो आपके ध्यान में ये बात आनी चाहिए, सत नहीं, असत नहीं, सदसत नहीं, बोले प्रकाशमान है, हम मानते हैं कि द्वैत प्रकाशमान है, मैं भी प्रकाशमान हूं और यह भी प्रकाशमान है, तो यह में मैं अध्यस्त है कि यह मैं में अध्यस्त है, ये विचार कर कि दोनों एक साथ हैं।